wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. W Media Expert im więcej kupisz AGD, tym mniej zapłacisz. Kup pralkę, lodówkę, zmywarkę, odkurzacz, czajnik, żelazko Express. Nawet 30% poniżej ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 12 kwietnia, minęła 9. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Mówi o medialnej nagonce i odchodzi. Jagna Marczułajtis rezygnuje z szefowania komitetowi, który przygotowuje Kraków do walki o zimowe igrzyska. Śmierć górnika w kopalni Brzeszcze. W nocy doszło do tragicznego wypadku pod ziemią. Ile zarabia prezydent Obama? O tym także w tym serwisie Trójki. Jagna Marczułajtis rezygnuje ze stanowiska przewodniczącej Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Posłanka wydała oświadczenie, w którym pisze, że ze względu na dobro projektu i w związku z atakami na jej osobę podjęła decyzję o rezygnacji. Ma to związek z publikacją portalu lovekraków.pl. Według tego serwisu mąż posłanki Andrzej Walczak starał się skorumpować dziennikarzy. Miał oferować po 15 tysięcy złotych miesięcznie za chwalenie starań miasta o organizację igrzysk. Teraz Marczułajtis pisze, że to nagonka medialna na jej osobę i że nie wiedziała o działaniach męża. Twierdzi, że działał on wyłącznie jako osoba prywatna. Komitet konkursowy zajmuje się przygotowaniem wniosku zgłoszeniowego Krakowa do igrzysk w 2022 roku. O prawo przeprowadzenia zimowych igrzysk walczy 5 miast: Pekin, Almaty, Lwów, Oslo i Kraków właśnie. Decyzja, kto będzie gospodarzem, zapadnie pod koniec lipca 2015 roku. Śmiertelny wypadek w kopalni Brzeszcze. Nie żyje 41-letni górnik. Do tragedii doszło po godzinie 3 w nocy, 740 metrów pod ziemią. Pracujący na jednej ze ścian górnik został uderzony wężem ciśnieniowym. Teraz wyjaśnianiem okoliczności tego wypadku zajmą się służby Urzędu Górniczego. Za 3 godziny w Sopocie konwencja PO i prezentacja jedynek na listach kandydatów do Europarlamentu. Eksperci, z którymi rozmawiał nasz reporter, nie mają wątpliwości. W kampanii wyborczej Platforma będzie trzymała się spraw ukraińskich i szeroko pojętego bezpieczeństwa. Ostatnie sondaże wskazują na wzrost notowań dla Platformy Obywatelskiej, dlatego będzie ona kontynuować dotychczasową strategię, mówi politolog dr Norbert Maliszewski. Czyli będziemy mieli cały czas opowiadanie o zaangażowaniu na Ukrainie. Zdaniem eksperta od marketingu politycznego, Donald Tusk będzie zapewne rozwijał m.in. swoją koncepcję Unii Energetycznej, dzięki której to Europa będzie mogła przeciwstawić się gazowemu szantażowi Rosji. Czyli będzie o bezpiecznej Polsce w silnej Unii Europejskiej. PiS z kolei w ostatnich dniach wyraźnie podbija wątki smoleńskie, które mają zmobilizować najwierniejszy elektorat, mówi profesor Kazimierz Kik. Taką koncepcję i strategię odzyskania władzy przyjęło Prawo i Sprawiedliwość i Jarosław Kaczyński osobiście. Tyle, że paradoksalnie retoryka smoleńska mobilizuje twardy elektorat PiS, ale jednocześnie pobudza przeciwników tej partii, którym może nie podobać się teoria zamachu czy egzorcyzmy przed Pałacem Prezydenckim. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Ostatnio jego dochody spadły, ale i tak prezydent USA nie powinien narzekać. Barack Obama ujawnił swoje zarobki za 2013 rok. W 2012 roku prezydent Barack Obama zarobił ponad 600 tysięcy dolarów. W analogicznym okresie następnych 12 miesięcy te dochody zmniejszyły się i wyniosły nieznacznie powyżej 481 tysięcy dolarów. Wpływ na to miała m.in. słabsza sprzedaż książki autorstwa amerykańskiego przywódcy. Prezydent tym razem zapłacił za to wyższy podatek. Ponadto wraz z małżonką Michelle na rzecz 32 fundacji przekazał blisko 60 tysięcy dolarów. Obama najwięcej dochodów zadeklarował 5 lat temu. Wówczas najlepiej sprzedawały się jego dzieła, a na konto łącznie wpłynęło 5,5 miliona dolarów. W USA za piastowanie swojego urzędu głowa państwa otrzymuje 400 tysięcy dolarów. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Na serwis zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Sport. Michał Olszański. Tak, Orlen Maraton już jutro. Miejmy nadzieję, że z mocnym akcentem, jeśli chodzi o naszych biegaczy, a w naszej audycji trzecia strona medalu, na pewno wiele na temat tego biegu. A teraz już informacje bieżące. Czy Agnieszka Radwańska po raz 20 w karierze zagra w finale turnieju WTA Tour? Ma ogromną szansę w Katowicach. Musi tylko dziś pokonać Alizé Cornet. Miesiąc temu w Indian Wells w 1/8 finału Agnieszka wygrała z Francuską, podobnie jak w dwóch wcześniejszych meczach w zawodach WTA.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie do tabletów, laptopów i smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu Orange. Na przykład do najnowszego smartfona Samsung Galaxy S5 za 2999 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Henryk Wujec. Dzień dobry. Z Kancelarii Prezydenta, Jacek Kurski z Solidarnej Polski. Dzień dobry. Jerzy Wenderlich, wicemarszałek Sejmu też, SLD. Marek Siwiec, Twój Ruch. Dzień dobry. Jarosław Kalinowski, PSL. Dzień dobry. Mariusz Błaszczak, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości. I Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Jagna Maczułatis zrezygnowała z kierowania Komitetem Konkursowym Kraków 2022. Coś tam niedobrze idzie z przekonywaniem do idei zimowych igrzysk olimpijskich w Krakowie. Jagna Maczułatis pisze w oświadczeniu, że w związku z atakami na jej osobę, ale to nie chodziło o ataki na jej osobę, tylko raczej na jej męża, o którym mówię, pisze i wypowiada się per Andrzej Walczak, więc nie wiem. Czy to jest w końcu jej mąż, czy to jest... Na nazwisko męża z tego wynika. Nie mąż. Panie pośle, czy to jest koniec no sprawy, czy jednak, mąż, czy jednak Platforma Obywatelska, władze Platformy będą jako się jakoś w sprawie... Mąż. Panowie, czy będą się jakoś w sprawie przyglądać? Jeszcze jakoś władze Platformy, ale co tam dlaczego? Się stało? Ale dlaczego mi pan odpowiada pytaniem na pytanie? Będą się przyglądać, czy nie będą? Nie, no ja w ogóle nie wiem, to jest dobry sposób, o co chodzi. No jest ten komitet konkursowy. Komitet konkursowy przygotowywał informacje i prezentacje i też promocję Krakowa. Na jego czele stała pani poseł. Zrezygnowała. No koniec to tutaj komentować. A śledztwo polityczne prowadzić nie rozumiem za bardzo. A co z wydanymi pieniędzmi? No, a to komitet działa. To ja rozumiem, że komitet działa, rozlicza się i tak dalej, niezależnie od wszystkiego. A co z korumpowaniem dziennikarzy? Z jakim korumpowaniem? Ale wiesz, pan też nie ma tu prawa do zadawania. Pan przewodniczący Błaszczak. Czytam gazety i przeczytałem, jak to zostało nagrane. Została nagrana rozmowa, z której wynika, że ten komitet próbował w sposób poza przyjęty normalnie w takich relacjach korumpować dziennikarzy do tego, żeby pisali dobrze na temat jego działalności. Dobrze, pozostali panowie. Uważam, że sprawa jest zamknięta. Jaki to będzie wpływ miało na ideę olimpijską w Krakowie, że tak powiem? Na ideę olimpijską w Krakowie będzie miało oczywiście negatywny wpływ, natomiast no niestety jest tutaj trochę ten podtekst polityczny, bo no, koledzy z Platformy jak gdyby no, stali trochę za tym. Ja wielokrotnie widziałem ministra sportu, który mówił, że tak, jak najbardziej, że to niewiele kosztuje, no, a tam w tych informacjach, które docierały, że tam trochę okłamywano co do tych kosztów. Także taki smrodek pozostaje. Marek Świec? No nie, smrodek. Przede wszystkim ja, gdybym miał osobiście odpowiedzieć, czy jestem za olimpiadą, tak, jestem za igrzyskami olimpijskimi, oczywiście. To jestem za. Natomiast jeżeli to się ma odbyć w ten sposób, jak dostaliśmy w ramach przekąski, no to ja się boję i przeżyję bez tej olimpiady. Dlatego, że no, panie pośle Halicki, przy całym szacunku i jakby ja dokładnie rozumiem pana sposób myślenia, ale to jednak pani Maczułajtis jest posłanką Platformy Obywatelskiej. No właśnie, to dlatego pytanie, nic się nie zmieniło. Jakby na to nie patrzeć. Po drugie, nie, ale oczywiście pełni społeczne, przez przypadek pan mąż jest cywilną osobą, która z panią posłanką nie ma zupełnie nic wspólnego, poza tym, że jest... I nie jest w komitecie. Że jest mężem i nie jest w komitecie. Wszystko po prostu jakby... Ta wpadka okazuje się sierotą. I teraz odbywa się to oczywiście pod waszymi rządami i odbywa się to jeszcze w taki sposób, że myśmy jeszcze dobrze się nie przystawili do walki o te igrzyska i już zaliczamy po prostu tego typu działanie. W moim przekonaniu, jeżeli na czele komitetu, który będzie organizował starania, nie pojawi się człowiek absolutnie pełnego zaufania, który nie będzie miał politycznej konotacji, to nic z tego nie wyjdzie, bo wy się sami po prostu rozrobicie i ja jestem po prostu zniesmaczony tą sytuacją. Jerzy Wenderlich? Zgoda. Kierować tym komitetem powinna osoba, która nie ma żadnych konotacji politycznych i jest autorytetem moralnym takim poza wszelkim podejrzeniem. A wracając do tego przypadku pani poseł z Platformy Obywatelskiej, no to teraz można powiedzieć, mleko się rozlało. To nie była pierwsza wpadka i od razu pierwsza wpadka tak mocno napiętnowana. A jakie były inne wpadki? Ja czytałem rzeczy, które wystawiają temu komitetowi świadectwo nie najlepsze. Otóż kiedy tak często gdzieś prezentowali za granicą tę polską kandydaturę, czy prowadzili w tej sprawie rozmowy i pytani byli o bazę, to ani B, ani M, ani kukuryku. I dziś nie jest to czas. Bo nie ma bazy. I, no bo nie ma bazy, ale w takim razie nie jeździ się za granicę i nie promuje czegoś, czego nie ma, bo przyznam się szczerze, że taki świat wirtualny za dość grube pieniądze jest światem budowanym niewłaściwie. Ja myślę, że nie ale jest ale niech to... pan zobaczy, jak wygląda Brazylia przed mistrzostwami świata. A to jest punkt odniesienia. Okej, okay. To jesteśmy według tych standardów. To się nie, to nie jest żaden punkt odniesienia. Ja mówię, że nie jesteśmy wyjątkiem. Ale też chciałem zwrócić uwagę, że nie jest to czas jeszcze, kiedy całe społeczeństwo krzyczy chleba i igrzysk. Raczej krzyczą chleba, ale za igrzyskami tak jakoś specjalnie nie tęsknią i ich sobie nie wymarzyli. Więc wydaje mi się, że rozsądne zachowanie wykazał tutaj i rozsądkiem wykazał się prezydent Krakowa, profesor Jacek Majchrowski, który powiedział, sprawdźmy, co myślą na ten temat obywatele, niech będzie referendum. W trudnej sytuacji politycznej jest pani poseł Jagna Marczułajtis i myślę, że no to nie koniec sprawy. Nie jest w trudnej, bo nie ma sprawy, jak powiedział Andrzej Halicki. To opinia pana posła Halickiego w demokratycznej przestrzeni ma prawo do takich opinii, a ja mam prawo do tych trudniejszych opinii dla pana posła Halickiego. Ale SLD nie będzie żadnych wniosków w stosunku do Jagny Marczułajtis. Niech się dzieje, prawda? To wszystko tak, jak dziać się powinno, a wówczas wierzę, że wszystko zostanie wyjaśnione. Zresztą wiem, że jest kontrola środków finansowych, którymi ten komitet dysponował. Zobaczymy, czy środki zostały wydatkowane w jakiejś części nieprawidłowo. Jacek Kurski. Nie zgadzam się z tą pochwałą prezydenta Majchrowskiego, którą tutaj wypowiedział marszałek Wenderlich, dlatego że prezydent postawił to na głowie. Złożył aplikację jakiś czas temu. A poseł Kurski się spóźnił. O igrzyskach rozmawiamy, panie pośle. Ja się nie spóźniłem. Prezydent Majchrowski do nas, do wyborców. Nie spóźniłem się, więc proszę nie szkalować. Nie przeszkadzać. Przyjmuję pańskie przeprosiny, panie marszałku. Natomiast Majchrowski postawił sprawę na głowie, dlatego że najpierw złożył aplikację o igrzyska olimpijskie, co niesie za sobą szereg kosztów. To z publicznych pieniędzy. A teraz razem z wyborami europejskimi chcę pytać społeczeństwo, czy w ogóle tego chcemy. No powinna być kolejność dokładnie odwrotna. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to jest jakaś taka rozemocjonowanie pani poseł Marczułajtis, bo wpadka parę tygodni temu polegała na tym, że ona stwierdziła, że mamy w zasadzie świetne drogi, które nas predestynują do tego, żeby organizować olimpiadę. Ja przypomnę, że od Lubienia Zakopianka jest drogą jednojezdniową. Od Lubnia, przepraszam. A nie powiedziała, że mamy świetnie drogi, tylko że jej się dużo lepiej jeździ niż ale nie. Nie powiedziała, że drogi mamy całkiem dobre. No, ale na drogi pan poseł Kurski Polska, nie narzeka, on sobie dobrze, radzi. Ale ja sobie radzę, pomimo fatalnych zaniedbań w tej mierze popełnionych przez od pańskiej formacji, od pana Pola, aż do Platformy Obywatelskiej. Natomiast my musimy w tej sprawie, kiedy idą gigantyczne pieniądze publiczne, proszę zdyscyplinować pana marszałka, no bo... Panie marszałku. Ujawnia brak cech. Niech pan zobaczy we mnie marszałkinię. Niech pan spojrzy na mnie i zobaczy siebie. I niech pan przestanie. To mnie zdyscyplinowało, pani redaktor. Mam nadzieję, że ponownie przeprosiny zostały przyjęte z zadowoleniem. Więc w takich sprawach, kiedy idzie o gigantyczne publiczne pieniądze, trzeba się kierować głównym interesem naszego kraju. W związku z czym te pieniądze powinniśmy wydawać na drogi, autostrady, infrastrukturę. Tu jest skala gigantycznych zaniedbań również w Małopolsce, a niekoniecznie olimpiady. Zwróćcie państwo uwagę, że kraje bogatsze, Norwegia, Francja, rezygnują z organizowania olimpiad. Miały trzy razy olimpiady. Ale zwróćcie państwo uwagę, gdzie mieli olimpiady. Mieli olimpiady w Chamonix, w Cortina d'Ampezzo, w Innsbrucku, czyli w gigantycznych kurortach górskich. Gigantycznych kurortach górskich, gdzie jest cała gotowa infrastruktura i gdzie trzeba nowych nakładów. U nas trzeba by wydawać gigantyczne pieniądze na jednorazowy gadżet, jednorazowy event. Zajmijmy się ludzkimi sprawami infrastrukturalnymi, drogami. Na to powinny być pieniądze publiczne. A może to właśnie pracownicy, dziennikarze z portalu Love Kraków wykonali taką prowokację, żeby skompromitować tę ideę. Ja też love Kraków, pani redaktor, ale najpierw love polski awans infrastrukturalny. Trzeba widzieć dobre rzeczy w tej aferze, bo to może pomoże władzom Krakowa wycofać się z tego pomysłu. To raczej wszyscy uważają taki śmieszny pomysł, no żeby tam rodzić igrzyska olimpijskie. A już kiedyś poseł Soska chciał tam owce wypasać w Krakowie. To mu za bardzo nie wyszło. To było to pierwsze przybliżenie gór do Krakowa. Więc wydaje mi się, że też to jest szansa na to, żeby też z tego pomysłu tak się ładnie wycofać, no i zrobić na przykład ale olimpiadę. Ale podejrzewam, że łatwiej te owce tam na Błoniach wypasać, niż tę olimpiadę zorganizować. Tylko wiecie państwo, że my naprawdę mamy szansę dostać tą olimpiadę. To jest jedyna szansa. Sumując, a co powinna zrobić Platforma? Nic. Komitet społeczny, bo przypominam jeszcze raz, społeczny, a nie partyjny, powinien działać, jest kontrola i mam nadzieję, że akurat tutaj pod tą kontrolą będzie działał solidnie i ku satysfakcji także władz miasta Krakowa. Ale są sygnały, że może być też rozwiązane. Jeżeli mówimy o Igrzyskach Olimpijskich, rzeczywiście przy dobrze przygotowanym planie te Igrzyska mamy szansę dostać. To nie jest tak, że jesteśmy ostatnią ofertą, wręcz odwrotnie. I przyglądają się nam, czy one będą miały miejsce, czy nie, to jeszcze decyzja przed nami. A teraz o sprawie może nie najważniejszej, ale bardzo ciekawej, bo to od czasu do czasu powraca taka dyskusja. Do 3 lat więzienia grozi Ukraińcowi, który w lipcu 2013 roku zanieczyścił garnitur prezydenta Komorowskiego rozbitym jajem. Iwan G. będzie miał zarzut znieważenia prezydenta RP. Prokuratura rozważa wniosek o pomoc prawną do władz Ukrainy. No i co panowie na to powiedzą, ponieważ to jest znowu kwestia artykułu 135 Kodeksu Karnego, paragraf 2 o znieważaniu prezydenta Rzeczypospolitej. I były takie dyskusje, czy usunąć to z kodeksu. I jednak rząd nie postawił takiego wniosku, chociaż były, że tak powiem, porządki w kodeksie robione. Henryk Płyc. Podobno to kancelaria prezydenta też mówiła, że powinien ten paragraf zostać. Znaczy, ja myślę, że to jest sprawa prokuratury, bo ona stwierdza, czy jest naruszenie prawa z jej zdaniem, a potem sąd to rozstrzyga. Ponieważ taki paragraf jest, no to skutki są takie, że postępowanie trwa. Znaczy, wydaje mi się, że w tym momencie to nie jest najlepszy moment, tak, kiedy są te sprawy wszystkie ukraińskie rozważane, żeby takie śledztwo było. Więc nie wiem, może to jest tylko takie postępowanie wstępne, ale żeby wprowadzić jakąś sprawę to i wprowadzać tego Ukraińca, to chyba byłoby niezręczne, mi się wydaje. No chyba nie jest wstępne, bo w marcu był prezydent przesłuchiwany, a on sam, jak pamiętam, w zeszłym roku mówił, że w ogóle nie ma sprawy, żeby tego nie nagłaśniać. Ja na to widziałem, bo to ja byłem w tym czasie. No dobrze, ale czy ten artykuł w ogóle powinien zostać o znieważeniu prezydenta? Znaczy ja uważam, że artykuł, który... Do 3 lat więzienia. Który nie kończy prezydenta, ale władz reprezentujących państwo polskie powinien być dlatego, że w przeciwnym razie byłoby wielokrotnie zdarzały się takie przypadki ataków, nie tylko na różnych prezydentów w Polsce. I to jest jakaś przestroga przed tym. To nie chodzi o jakieś surowe karanie, ale wskazanie, że to jest czyn naganny. Także uważam, że taka rzecz jest potrzebna. Bo w przeciwnym razie prezydent czy przedstawiciel innej władzy byłby traktowany tak jak każdy i wtedy by posła cywilnego mógłby tylko występować. No musi być jakaś ochrona, bo to jest ochrona państwa zaraz. Mariusz Błaszczak. W mojej ocenie należy usunąć ten artykuł, bo w przeciwnym razie to będziemy mieli do czynienia z takimi przypadkami jak student, który był autorem strony antykomor.pl i o 6 rano ABW wtargnęło do niego, żeby go zatrzymać. No to już jest jakiś absurd, a więc lepiej usunąć taki przepis. To nie ma sensu. Jarosław Kalinowski. Na szczęście prokuratura będzie o tym rozstrzygała, nie politycy. To po pierwsze. Ja bym był ostrożny jednak z usunięciem. Ale o czym będzie prokuratura rozstrzygała? Zdecydowała o postępowaniu. No tak, ale chodzi o tym, tak, natomiast ale politycy na pewno, o kodeksie karnym. Panie doktor, ale na pewno to nie jest tak, że na tą okoliczność w tej konkretnej sprawie Sejm się zbierze i zmieni kodeks karny. Na pewno nie. Ale przecież sprawa powraca przy każdym tego typu epizodzie. Ten jest wyjątkowo niefortunny, powiedzmy sobie delikatnie, dlatego że polskie władze mają ścigać obywatela Ukrainy. Za chwilę będzie wniosek o ekstradycję. No bo przecież to się tak musi skończyć. Ale ja nie bo dokończyłem. To przepraszam. No właśnie sprawiał pan wrażenie, że to kończy. No nie dokończyłem, bo tutaj kolega od razu wszedł. Kropki korzystałem od... No być może powiem w tej chwili to co za chwilę miałeś powiedzieć. No, ja bym proponował jednak zostawić tą sprawę tak poza zmianami w ustawie, w kodeksie. Zostawić tą sprawę w stronie ukraińskiej. To się u nich stało. I mam wrażenie, że u nich w tych kodeksach ukraińskich też jakieś rozwiązania w takich sprawach są. Albo no tam jakąś ukażą, albo nie ukażą. W każdym razie władza ukraińska, państwo ukraińskie nie powinno tego zostawić od tak sobie, bo było, bo się zdarzyło. A ten obywatel za chuligaństwo dostał rok chyba w zawieszeniu. No to ja uważam, że powinna być zamknięta, bo ja właśnie wyobrażam sobie w takim scenariuszu science fiction, jak to się wszystko może toczyć, ponieważ w momencie, gdy on na przykład zostaje skierowany wniosek, zostaje zawiązany Komitet Obrony Dzielnego Iwana, który wśród zdrowej narodowej części Ukrainy, tak, później będzie wniosek o wyniesienie go na ołtarze i będziemy mieli męczennika, prawda, jako człowieka, który miał odwagę i tak dalej, więc w takiej sprawie polski kodeks jest archaiczny, po pierwsze, a po drugie gorliwość polskiej prokuratury no czasami zastanawia w takich akurat sprawach. Jerzy Wendrych? No, pani redaktor nastraszyła nas, a w zasadzie nie. Wskazała tę górną możliwość kodekstową. Zapisano w artykule 135, paragrafie drugim, że do 3 lat więzienia, ale taka sankcja... Nie pamiętam, żeby kogokolwiek spotkała, kto znieważył głowę państwa, więc jestem raczej pewien, że tutaj się też to nie zdarzy. Ale oprócz litery prawa, tutaj kontekst jest dość niezręczny i byłby niezręczny, gdyby chciano tego krewkiego Iwana ukarać, no bo teraz Polska żąda Ukraińca w tym akurat trudnym politycznym czasie, brzmiałoby to trochę groteskowo. Ale chciałem zwrócić uwagę jeszcze na wypowiedź czcigodnego pana posła i przewodniczącego Mariusza Błaszczaka. Otóż jaką chętnie brałby teraz maszynkę do głosowania, naciskał guzik za wyeliminowaniem tego artykułu 135, paragraf drugi. Karanie za znieważenie głowy państwa. Panie pośle, a przypomnijmy sobie świętej pamięci pana prezydenta, który w jakiś delikatny sposób znieważył wówczas głowę państwa. Ścigaliście go miesiącami. Dowcipy na ten temat. Przepraszam, pan się myli, ponieważ to nie był wniosek ani nikogo z PiSu, ani prezydenta. Ale ja pamiętam... Otóż to, panie redaktorze, ale ja pamiętam... Panie marszałku. Nie. Bilobil. Nie Bilobil, tylko pan sam kiwał głową ze wstydem, kiedy to przypominałem. Hubert K. ukrywał się gdzieś tam miesiącami. Wreszcie go schwytano, puszczono wolno, ale ja pamiętam wasze komentarze. Czy pan mógłby przestać, panie pośle? Panie pośle, nie o pana chodzi. To do pana przewodniczącego Błaszczaka. Ale pan Maczakowi wszystko się myli. Ale ja już to powiedziałam. Proszę mnie nie zagłębiać. Pamiętam wasze komentarze. Wymiar sprawiedliwości wymiarem sprawiedliwości, który się tu sprawdził, zachował się bardzo delikatnie, gdy idzie o cenę tego wydarzenia, ale wysłuchaj panie nikt redaktor, i żeście nie zostawiali. Panu marszałkowi, żeby jakby wszystko mu się pomyliło. To byście żądali kary, którą ja się wstydzę wymienić. Panie marszałku, no pan mówi nieprawdę. Proszę panu. Bój się pan Boga. Przez 20 to ja te komentarze, jak panie pośle. I ja ręką odjął. Mocno speszyłem pana przewodniczącego Błaszczaka, ale w zasadzie tylko o to mi chodziło, nic więcej. No właśnie, ale okazuje się, czy pan że może tylko... przestać? Ja już powiedziałam. O to chodziło, powiedziałam, co mam w tej sprawie do powiedzenia. Pan marszałek mnie nie słyszał. Powtórzę jeszcze raz. Był ścigany z urzędu, a nie na wniosek prezydenta. No właśnie. Nie, ja tego nie mówiłem. Ja mówiłem tylko o komentarzach polityków prawa i sprawiedliwości. A wasze komentarze były zawstydzające. Prezydent Komorowski też wniosku proszę po raz trzeci powtórzyć panu Wendelichowi. Nie mówi się powtórzyć po raz trzeci. Mówi się powtórzyć. Ale po raz trzeci to... No, powiedzieć po raz trzeci. Ale pan przewodniczący Błaszczak nie wie, co to nie słychać, bo ja stoję. Bo może jakoś zwrócę panom uwagę, że coś nie tak jest z wami. Jak kobieta stoi, to ja też. Tak. Jak się mówi... Będzie was mniej słychać, to może... Wstańmy. To może wyłączmy te mikrofony. Teraz trochę spokoju i kultury, teraz proszę. Właśnie, tak, oczekuję tego. Dziękuję. Proszę państwa, wszystko jedno, czy prezydentem jest Bronisław Komorowski, czy prezydentem jest świętej pamięci Lech Kaczyński, temu urzędowi należy się szacunek. Umówiliśmy się na ustrój republikański, to znaczy szanujemy instytucje. Wygrywa przeciwnik, trudno. Jest prezydentem sprawującym urząd dla wszystkich Polaków i bezwzględnie należy mu się ochrona. W związku z czym ja też byłbym ostrożny z usuwaniem tego przepisu, kodeksu. Natomiast trzeba uruchomić zdrowy rozsądek. Ten przepis powinien być, ale zdrowy rozsądek w orzecznictwie też powinien brać górę. Dla mnie taką intuicyjnie moralną granicą rozsądku jest fizyczna napaść, znaczy znieważenie fizyczne. Jeżeli ktoś na oczach kamer idzie z jakąś gruszką, jabłkiem, jajkiem, kamieniem czy pluciem, to jest dla mnie znieważenie. Nie, to jest napaść, to jest zupełnie co innego, nie znieważenie. Czyn chuligański. To jest to też znieważenie. No nie, jeżeli no nie. Natomiast ktoś ma stronę internetową, jeżeli ktoś ma stronę internetową, gdzie sobie coś tam pisze, ale mało się kto tym interesuje, to moim zdaniem wtedy rzeczywiście ABW wchodzić nie powinna. Krótko mówiąc, przepis zostawić, ale rozsądnie go stosować. Jestem zaskoczony to jest stanowiskiem rzeczywiście Mariusza Błaszczaka, bo po tym, co spotykało Lecha Kaczyńskiego, absolutnie ten przepis powinien zostawić. Andrzej Halicki. No i myślę, że tutaj pan marszałek i teraz poseł Jacek Kurski mają rację, bo rzeczywiście wydaje się, że to stanowisko jest nieuzgodnione z praktyką, która wówczas miała miejsce. I dzisiaj tylko z tego tytułu, że PiS jest w opozycji, nie powinno się chyba zmieniać zdania. Natomiast sytuacja jest identyczna, bo ani w tej przypadku, ani w poprzednim prezydent nie wnosił o ściganie. Prokurator. I było to działanie z urzędu. Działanie z urzędu prokuratura podejmuje i powinna podejmować, zwłaszcza wtedy, kiedy jest przekroczenie tej granicy, o której mówił przed chwilą poseł Kurski, bo w tym wypadku mieliśmy, no, nie wiadomo było, co on ma w ręce i co mógł mieć w ręce, tak? Tolerowanie tego jest naprawdę niebezpieczne i nie bagatelizowałbym tego rodzaju przypadku. Czym innym jest znieważenie słowne, to znaczy ono może być związane z wypowiedzią, z kabaretowym jakimś tekstem, czy poważnym tekstem, stroną i tak dalej, bo tutaj jest rzeczywiście granica bardzo cienka. Natomiast proszę zauważyć, że my mówimy o działaniach prokuratury, która czasem jest bardzo, powiedziałbym, surowa w tym ściganiu, a czasem nie podejmuje żadnych działań. Kiedy na przykład ktoś mówi o zbrodni popełnionej i wiedzy na ten temat i nie jest nawet do tej prokuratury zaproszony, żeby się tymi dowodami, które ponoć ma, podzielił. No to mnie dziwi. A propos Ukraińców, proszę panów, od tygodni wykonujemy szereg gestów pod adresem Ukraińców. Staramy się o nich, popieramy ich, a oni tymczasem nie chcą naszej wieprzowiny i wolą rosyjską. Jak można to wytłumaczyć? Jarosław Kalinowski. I co z tym zrobić? Ja nie wiem, jak to można wytłumaczyć. Dla mnie wytłumaczenia nie ma. No, w relacjach partnerskich, takie jak z naszej strony na pewno są. Deklaracje z drugiej strony, nawet wdzięczności za postawę Polski, Polaków w tych kryzysowych dniach czy miesiącach. No, natomiast no, formalnie Ukraina przed Rosją jeszcze wprowadziła embargo na polską wieprzowinę, no ale to można by tłumaczyć tym pomorem. Natomiast od 7 lat jest embargo ukraińskie na polską wołowinę. To jest w ogóle prehistoryczna sprawa i też w tej sprawie nie ma żadnych działań. Ja myślę, że w tej chwili coś się w tej sprawie stanie, ale to nie ale tylko, jakoś tak powoli, bo już to nie tylko to, no bo to mówimy oczywiście minister zapowiadał, że będzie rozmawiał. O ważnym wymiarze mówimy gospodarczym, no ale też warto przypomnieć, że niedawno już za rządów pana Jaceniuka szefem instytucji, coś w rodzaju Instytutu Pamięci Narodowej został pan Wiatrowicz, który słynie z poglądów, że to Armia Krajowa mordowała na Wołyniu Ukraińców i stąd powstała wojna polsko-ukraińska. No więc zamykanie oczu na takie rzeczy przy całym naszym wsparciu, no uważam, jest po prostu nieroztropne, bo to tak czy inaczej wróci z jakąś niedobrą siłą i będzie psuło nasze relacje. Pomagać trzeba, jestem całym sercem za tym, żeby się Ukrainie udało, natomiast o takich sprawach nie można, obok tych spraw nie można przechodzić nie widząc tego. No to właśnie dostrzegamy, tylko oprócz tego, że widzimy, to co jeszcze? No po co jest ta nasza dyplomacja? No żeby o takich sprawach, ja nie mówię, żeby głośno gdzieś tam, prawda, krzyczeć o takich sprawach, ale są spotkania, są dyplomatyczne sposoby rozmowy i mówić panowie, no wszystko dobrze, wspieramy, pomagamy, ale uważajcie, no niestety takie rzeczy po naszej stronie nie będą przyjmowane. Marek Świec. Ja to się tylko mogę zdziwić, że odkrywacie państwo, ja nie adresuję tego do siedzących za tym stołem, ale do tych, którzy się dziwią, że przez 7 lat nie kupowali tego, znaczy myśmy przez 7 lat coś robili w tej sprawie, bo Rosjanie wystarczy, że tylko mrukną coś, że jakaś im tam świnia nie podoba się, to od razu jest wielka akcja. Jest no wielkie... dobrze, ale wieprzowina to jest rzecz nowa. Nie, no wieprzowina jest nowa, wołowina jest stara. Pokazuje to skalę zaniedbań w relacjach z Ukrainą i w sprawach gospodarczych, handlowych. Przez lata nie oddawano VAT-u polskim przedsiębiorcom. Wiele się działo tam po prostu rzeczy haniebnych, jeśli chodzi o budowę relacji, ale no powiedzmy taki mieli klimat, jak bym chciał zacytować klasyczkę. No ale teraz mamy inny klimat. Klimat się zmienił i teraz trzeba na ten temat. Ale chcę zwrócić też uwagę na to, że w tej chwili tam idzie gra o istnienie państwa, więc oczywiście trzeba rozmawiać i o handlu, i o wszystkim. Za chwilę problem z kupowania w Rosji wołowiny przestanie istnieć, bo będzie kolejne embargo. Rosjanie ich po prostu otoczą kordonem sanitarnym, nic nie będzie tam przez tą granicę sprzedawane. Więc pamiętajmy o tych sprawach, pamiętajmy o tym, kto został na stanowiska powołany, pamiętajmy, kto stanowi prawy sektor, ale dajmy im dzisiaj rozegrać tą fundamentalną dla istnienia tego kraju grę, która się zresztą toczy w moim przekonaniu bardzo niedobrze, dlatego że gdy zajęty budynek zostaje nagle otoczony kordonem z opon i nowego drutu kolczastego, no to ja się zastanawiam, co w tym momencie robiły siły porządkowe, które przypadkiem akurat opon nie musiały dopuścić pod te budynki. Ja jestem przekonany, ewidencja tych spraw dla nas trudnych, tak, ale niekoniecznie teraz wszystkie na stół. Jerzy Wenderlich? Dziś zaczynamy rozmawiać o tym, co w polskiej debacie jest rzadkie, bo do tej pory wszystko, co ukraińskie, wystawialiśmy noty na piątkę z plusem, a wszystko, co rosyjskie, tam od tramwajarza do Putina, każdy był zły, każdy był niedobry i czarny. Kiedy ja mówię na jakichś spotkaniach o tym właśnie, że jest embargo na polską wieprzowinę, na polską wołowinę do Ukrainy, to przerywają mi na spotkaniach i mówił, pan się chyba przejęzyczył, bo chodziło panu o Rosję. Ja mówię, Rosja to inna sprawa, Ukraina to inna rzecz. Powinniśmy dokonywać nieustannego remanentu bez względu na sympatie, które towarzyszą nam tym przemianom, aby się udały na Ukrainie, ale remanent gospodarczy i ocena tego, co dobre i co złe, to powinna być nieustannie przedmiotem działań polskiej dyplomacji, polskiej administracji, polskich władz. My wszystko, jak powiedziałem, widzimy w kolorze biało-czarnym. Mnie kiedyś jeden malarz pokojowy powiedział, i zdziwiłem się mocno, że jest 16 tysięcy kolorów. Nie mówię, żebyśmy tyle używali w ocenach różnych sytuacji, ale biało-czarne to jest naprawdę wielka wada polskiej debaty publicznej. A jakby pan powiedział ten malarz, jak się te kolory nazywają, to jeszcze by się pan bardziej zdziwił. Raczej bym się nie nauczył nas tych wszystkich kolorów. Polskiemu rządowi brakuje zdolności stawiania polskiego interesu narodowego na pierwszym miejscu. To dotyczy również relacji z Ukrainą. Przestrzegaliśmy jako Solidarna Polska, że właśnie w tym momencie, kiedy kształtuje się matryca relacji Unii i Polski z Ukrainą na kolejne 20 lat, trzeba pewne warunki im postawić. Z jednej strony być ich ambasadorem w NATO i w Unii Europejskiej, ale z drugiej strony na przykład żądać tego, żeby z mainstreamu ukraińskiego zniknęli nacjonaliści, szowiniści, spadkobiercy UPA i Bandery, a którzy dzisiaj odgrywają całkiem doniosłą rolę. Dość przypomnieć ten przypadek właśnie, o którym mówił pan premier Kalinowski, czyli człowieka o tej proweniencji jako szefa ukraińskiego IPN-u i tak dalej, i tak dalej. Przestrzegaliśmy, żeby polscy politycy, jak Protasiewicz, Buzek, Sariusz Wolski czy prezes Kaczyński nie wykrzykiwali na Majdanie sława Ukrainie, bo jest to ostatni okrzyk, jakie 120 tysięcy Polaków zamordowanych w bestialski sposób na Podolu i na Wołyniu słyszało przed tym, jak zostali właśnie zamordowani, że trzeba mieć więcej empatii i teraz trzeba od Ukraińców oczekiwać, że za to, że im pomagamy, za to, że jesteśmy ich ambasadorami, jednak pewne symetryczne działania powinny być stosowane. Przecież my nie żądamy tego, żeby nas uprzywilejowywać w relacjach handlowych. My żądamy tego, żeby znieść dyskryminację polskiej wołowiny czy wieprzowiny. Ale pytanie, czy my żądamy, bo mam wrażenie, że nie żądamy, że polski rząd, tak jak był bierny na kwestię VAT-u, o czym mówił pan poseł Siwiec, tak jak był bierny w sprawie peremyczki, że myśmy tam próbowali działać w ramach suwerenności energetycznej Ukraińcy nie bardzo, tak teraz to jest kompletnie bierny w sprawach mięsa. W związku z czym polski interes narodowy na pierwszym miejscu i tego domagamy się. Może państwowy lepiej tak powiedzieć. Akurat tego embarga na wołowina to chyba nie banderowcy wprowadzili, tylko Janukowicz, czyli administracja, nie, nie która prorosyjska. No tak, ale to tak wyszło z tego, że nie było Janukowicza. Tylko było. Apeluję o to, żeby panowie... Przepraszam chwileczkę. Apeluję o to, żeby panowie zachowywali się tak, jak potrafią, bo ja oglądam czasem różne telewizje. Czy pan mnie słyszy? Prezydent. Czy pan mnie słyszy? Już. Właśnie mówię o tym, żeby się tak nie zachowywać, jak pan to robi teraz. Nie wyjaśniamy tylko historyczne fakty. Rząd Janukowycza był wtedy. Wszyscy mają mnóstwo takiego powodu, żeby przeszkadzać. Chodzi o to, żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzać. Więc akurat jest dobra szansa teraz, żeby tą sprawę zarówno embarga na wołowinę, jak i na wieprzowinę poruszyć, dlatego że teraz trwają rozmowy na temat pomocy gospodarczej dla Ukrainy, w którym Polska odgrywa bardzo istotną rolę. Także jest to szansa, żeby powiedzieć, że no, ta pomoc owszem może być, ale trzeba tam te stare zaszłości jakieś wyrównać. Była stara administracja, nie dostrzegała tego, trudno było z nią to uzgodnić, ale teraz są administracje, która jest przyjazna zarówno tym tendencjom proeuropejskim, jak i też Polska widzi taką konieczność, żeby im pomagać. No to w takim razie wyrównajmy również te rzeczy. Także wydaje mi się, że teraz jest szansa, żeby to załatwić. Andrzej Halicki. Ja tylko przypomnę, że wirus, mówimy teraz o mięsie wieprzowym, pojawił się na wschód od granicy Unii Europejskiej, więc i w Rosji, i w Białorusi, i także na Ukrainie, i to dość powszechnie, więc to jest, powiedziałbym, brak relacji w obydwie strony, więc rzecz, która wymaga także uwagi po naszej polskiej stronie, bo chociażby po to, żeby się nie rozprzestrzeniał. Jeżeli mówimy o wołowinie, rzeczywiście dużo dłuższa historia, zaszłość, ale też mam wrażenie, że tu akurat nie rząd Ukrainy jest na nie, tylko po prostu nie ma siły nabywczej. Znaczy to też jest taka sytuacja, no nie, w której partnerzy... Żeby partnerzy rzeczywiście mogli ze sobą handlować, muszą być określone warunki. Marek Siwiec mówił... Po prostu Marek, jest zakaz. No. Tak jest, ale rozumiem, że w sytuacji, kiedy jest siła nabywcza, jest możliwość funkcjonowania handlu na normalnych zasadach, czyli z gwarancjami płatności, kiedy rynek rzeczywiście wygląda inaczej, to wtedy można takie działania prowadzić skutecznie. Dzisiaj ciężko na rynku ukraińskim handlować, bo tam po prostu są warunki, w które żadna firma nie chce wejść, nie chce inwestować. No, to jest duże ryzyko, między innymi dlatego, że tych płatności na przykład na czas nie ma. Trudno je wyegzekwować. Także trudno funkcjonować podmiotom gospodarczym na normalnych naszych europejskich zasadach. Jeżeli te zasady zostaną stworzone, przywrócone w gruncie rzeczy, to wtedy będzie rzeczywiście łatwiej, ale też musi istnieć siła nabywcza. To, na to zwracam uwagę. W ciągu miesiąca grywna, tylko jedna informacja, grywna się zdewaluowała o 20% w ciągu miesiąca. Ale to teraz tylko dowodzi jak gdyby tego problemu. Mariusz Błaszczak, już nie mamy czasu tak długo. Odwrotnie. Po pierwsze, nie słychać o spotkaniach premiera Tuska z premierem Jaceniukiem. To jest zastanawiające, czy prezydenta Komorowskiego spełniający obowiązki prezydenta Ukrainy Turczynowem. To bardzo zastanawiające, bo przecież my mieliśmy być ambasadorami Ukrainy. Była misja teraz w Kijowie prezydencka. Europejskiej, no, ale nie ma bezpośrednich spotkań. Nie ma bezpośrednich spotkań prezydentów czy premierów. To po pierwsze. Po drugie, to też warto o tym pamiętać. My w Polsce więcej zjadamy wieprzowiny niż hodujemy. A dodatkowo po głowie trzody chlewnej spada. 7 lat temu to było 19 milionów sztuk, teraz 11 milionów sztuk. A więc problem nie leży w tym, że ktoś za granicą wschodnią nie chce kupować polskiej wieprzowiny, tylko w tym, że do Polski jest sprowadzana wieprzowina z Danii, z Holandii. Tak się spada, że mięso, jest w Unii Europejskiej. Mięso, tak, ale mamy swoje, przynajmniej powinniśmy mieć swoje służby, które powinny dbać o jakość mięsa, również sprowadzanego do naszego kraju, a jakoś tak się nie dzieje. Przypomnę, że tam w Danii czy w Holandii te zwierzęta nie są hodowane. Ukraińskich i ich embargo. Ale są produkowane w fermach przemysłowych. No i trzecia rzecz. Projekt, pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Dziś o 13.30 premier Jarosław Kaczyński w Kleczewie, województwo wielkopolskie. Tam przedstawimy właśnie nasze propozycje dotyczące tego, jak zmienić sytuację na wsi w kontekście tego embarga. Nie ma ogłoszeń wyborów. koniec ogłoszeń wyborczych i nie ma prawa tutaj ogłoszenia do... na koniec. Nie, nie ma żadnych ogłoszeń. Pan też nie będzie ogłaszał. Pan już się tu tyle naogłaszał, że już pan wyczerpał limit na parę lat. A teraz będzie o tym, już rozmawialiśmy o wojskach NATO w Polsce, ale czy jesteśmy członkiem sojuszu kategorii B, tak jak uważa Jarosław Kaczyński, bo nie ma u nas baz NATO. Może Marek Siewiec zacznie. Po pierwsze, nie jesteśmy członkiem NATO kategorii B. Po drugie, byśmy zbudowali przez te lata, 15 lat członkostwa, dobrą wiarygodność sojuszniczą. Polska była krajem, który rzetelnie wypełniał swoje zobowiązanie, nie zawsze popierane przez większość społeczeństwa, powiedzmy wprost. Mówienie o tym, że Polska jest krajem kategorii B tylko dlatego, że nie ma wojsk najlepiej amerykańskich, bo tutaj cytuję pana prezesa Kaczyńskiego, niemiecki, o niemieckich to nawet bałbym się powiedzieć. Ale wątek amerykański i niemiecki był tydzień temu. Nie, ale przepraszam, no jest żywy, bo zostały przywołane wojska amerykańskie. Więc dla mnie to jest ta retoryka, która jest po prostu niebezpieczna. Niestety tą retorykę rozpoczął rząd Donalda Tuska, dlatego że żądanie tego, aby na terytorium Polski pojawiły się w tej chwili dodatkowe oddziały, jest po prostu żądaniem niepotrzebnym. Nie ma takiego żądania. Nie, ale przepraszam, to minister Sikorski. Przepraszam, mówił, to ja pana poprę teraz, powiem, bo Paweł Graś napisał na Twitterze po słowach Jarosława Kaczyńskiego: dziękujemy za wsparcie rządu. No właśnie, więc, ale do czego zmierzam? I dziękujemy, że popiera pan marzenia Radosława Sikorskiego. Oczywiście, więc a propos tych marzeń. No jeżeli dzisiaj jest jeszcze obszar, w którym konflikt Unii Europejskiej czy też NATO, bo to jest w tej dziedzinie obronności to jest to samo, nie przeniósł się konflikt nas z Rosją na sferę wojskową, to trzeba po prostu status quo dbać i pilnować, żeby nie wyjść poza tą delikatną granicę. Jeżeli dzisiaj wiemy, że istnieje stały kontyngent w obwodzie kaliningradzkim. Wiemy, jakie to są wojska, co one są w stanie zrobić. Polska też dysponuje armią. Jeżeli my dzisiaj chcemy rozpocząć grę polegającą na tym, że stawiamy jakieś dwie brygady albo coś innego, co sobie tam pan Kaczyński czy Sikorski wyobrazi, to wyobraźmy sobie reakcję rosyjską. Czy o to nam chodzi? Mamy w tej chwili starcie w obszarze ekonomicznym. Nie bardzo wiemy, jak sobie dać radę z listem do 18 premierów. Przynajmniej ja nie wiem, co polski prezydent zamierza zrobić. Poza tym, że skierował do MSZ-u. Znakomicie. To, jeśli to jest odpowiedź, to ja jestem załamany. Więc zamiast myśleć o tym, jak eskalować... Już kończę. Nie dążę do rządu. Zamiast myśleć o tym, jak eskalować i przenieść to starcie w sferę militarną, załatwmy porządnie to, co jest rozgrzebane, czyli sferę polityczną i sferę ekonomiczną. Andrzej Halicki. Tak, chciałem powiedzieć przede wszystkim, że gwarancją naszego bezpieczeństwa jest NATO jako całość i przede wszystkim plany ewentualnościowe, czyli reakcja poszczególnych brygad wojsk, członków tego sojuszu, właśnie żeby gwarantować bezpieczeństwo. Ale nie ma ono jest gwarantowane. To nie znaczy, że to nie znaczy, na szczęście od kilku lat opracowane, bo wcześniej rzeczywiście... Są plany planów. Jeżeli mówimy o tej reakcji, ona oczywiście wymaga także aktualizacji. Nie ma cienia wątpliwości, że do niej, zwłaszcza w obliczu dzisiaj zupełnie inaczej wyglądającej sytuacji na wschodzie, musi dojść jak najszybciej. To może uwzględniać, no dobrze, także fizyczną obecność. Czy Radosław Sikorski pisze tylko o swoich i mówi o swoich... Wy naprawdę chcecie teraz wprowadzić wojsko do Polski? Jeżeli mówię, że to jest możliwość, to nie znaczy, że to jest dzisiaj żądanie natychmiastowe do zrealizowania. Jeżeli mówimy o samolotach patrolujących, o Ałaksach, czy o przestrzeni, o kontrolowaniu przestrzeni, to jest w tej chwili już. Jeżeli mówimy, że tarcza antyrakietowa powinna być systemem ogólnonatowskim, to jest postulat również do Amerykanów, by nie tylko podatnik amerykański i amerykański kongres był jedynym realizatorem tego przedsięwzięcia. Jedno zdanie o liście. Bo tutaj Marek Siewiec wrzucił jeszcze do tego wszystkiego list prezydenta Putina. Przecież to jest dowód bezsilności. Temu szantażowi, który prezydent Putin zawiera w tym liście, nie można ulegać. Jeżeli tak jest, że my rzeczywiście będziemy reagować, to tylko w taki sposób, jaki mówił premier Putin, a więc wspólną polityką energetyczną, zakupami, które będą wspólne, to jest odpowiedź. A nie mogę słowo panie. Teraz Henryk Wójt, wszyscy słuchają. Szef kancelarii prezydenta wystąpił do... Bardzo proszę panów o uspokojenie się. Naprawdę stać was na to. Ponieważ to był list pisany do prezydenta, szef kancelarii prezydenta wystąpił do premiera Tuska o informację na ten temat, ale jednocześnie z sugestią ze strony prezydenta, że byłoby dobrze, gdyby to było wspólne stanowisko, a nie poszczególnych państw, bo to jest istotne w tym wszystkim. I wydaje mi się, że wspólne stanowisko, które już Polska przeprowadziła na negocjacje w sprawie polityki energetycznej, bardzo wzmocni pozycję Unii Europejskiej i może da szansę również zabezpieczenie nie tylko państw Unii Europejskiej, ale również Ukrainy, która jest zagrożona tym ewentualnym jakimś embargiem gazowym ze strony Rosji. A jeśli chodzi o wojska, no to wczoraj chyba prezydent podpisywał taką zgodę na to, żeby polskie siły powietrzne brały udział w obronie powietrznej, w takim patrolowaniu strefy powietrznej Litwy, Łotwy, ale podpisane tak razem z wojskami brytyjskimi i francuskimi, czyli Polska jest równoprawnym partnerem, uczestniczy w tym nie tylko prosząc, a i uczestnicząc w sensie czynnym w obronie granic NATO. A w wypadku, gdyby była potrzeba, w tej chwili ja nie widzę takiej potrzeby, żeby zaraz jakieś tu brygady wchodziły, ale musi być jasna deklaracja NATO, że w wypadku jakiegokolwiek zagrożenia, zresztą od razu dali też swoje samoloty i podesłali, jak tylko się ta sprawa zaczęła, pokazali, że mają taką gotowość, żeby w takiej sytuacji była czynna odpowiedź ze strony NATO w postaci obecności tutaj w Polsce i co do tego chyba nie mamy wątpliwości, że tak będzie. Dokładnie. Jarosław Kalinowski. Zresztą informacje o tych konsultacjach między szefem kancelarii prezydenta, MSZ-em czy rządem odebrałem z taką pewną irytacją wręcz. Dlaczego? No ja nie jestem dyplomatą, ale wydaje mi się, że w tego typu sprawach, no to w dyplomacji nawet tej naszej wewnętrznej jakaś dyskrecjonalność obowiązuje, a nie ogłaszanie, że my będziemy w Polsce konsultować, zastanawiać się nad listem Putina. No trzeba się zastanawiać, ale nie ogłaszać, że my będziemy przesyłać listy z jednej kancelarii do drugiej. To uważam, że to jest absolutnie błąd. Teraz kwestia wojska. Ja nie chcę. Kwestia wojska i obecności wojska tam, prawda, nie amerykańskiego czy niemieckiego. To, że samolotów nam tutaj podesłano, no to dobrze. Nieuzbrojonych, ale też dobrze. Dobrze, żeby ta rotacja tych baterii Patriot gdzieś tam... A nie, które... one nie rotują, przestały rotować. Przestały. No to, żeby ta rotacja jakoś tam wróciła. Co ja tylko mówię, no fachowiec, bo szef kiedyś Biura Bezpieczeństwa się zna na tym i z całym szacunkiem do tego, co mówił, się odnoszę. Ale to jest moje zdanie, że może by jednak do tej rotacji wrócić. Brawo. Natomiast co do obecności sił lądowych, takich czy innych, no, tak czy inaczej natowskich, no to ja z tego, co słyszę, to są plany ewentualnościowe. Ewentualnościowe to znaczy, kiedy sytuacja jest naprawdę już, że trzeba uruchamiać artykuł, no to w przeciągu nie wiem ilu godzin tutaj wojska jakieś powinny się znaleźć i rozumiem, że dzisiaj jesteśmy technologicznie do tego po prostu przygotowani. Już nie do końca. Patrzę na kolejność, rwanie się do odpowiedzi. Jacek Kurski. Solidarna Polska uważa to, co olbrzymia większość Polaków. Żadnych prywatnych wojenek Polski z Rosją. Ale po to wchodziliśmy do Unii Europejskiej, po to wchodziliśmy do NATO, po to mamy sojusz strategiczny ze Stanami Zjednoczonymi, żeby te organizacje i państwa broniły naszej niepodległości, również naszych interesów. I tutaj polska dyplomacja powinna być bardziej skuteczna, a nie jest. Sprawy bezpieczeństwa są sprawami długofalowymi. Dzisiaj rozpaczliwie Donald Tusk fotografuje się na tle F-16, na tle przejść granicznych, na tle jakichś instalacji i robi, wachluje uszami. A przecież był rok 2008, kiedy była podpisana wstępna umowa o tarczy antyrakietowej i w ramach, pamiętacie, Condoleezza Rice, Radek Sikorski, prezydent Lech Kaczyński, Donald Tusk, który się uczył angielskiego publicznie w czasie tej uroczystości i potem całe miesiące zwlekania z ratyfikacją w ramach resetu polegającego na tym, że broń Boże, nie, to było czekanie na Obamę. Bardzo przepraszam. Proszę nie przeszkadzać panu Kurskiemu, bo będzie mówił zbyt długo. Do stycznia 2009 prezydentem George Walker Bush i wyście czekali parę miesięcy, czując, że Obama, że stanowisko Obamy będzie inne, a robiliście reset z Rosją i pasowało wam, że Obama sam wycofa się z tarczy antyrakietowej. Minęło parę lat i okazuje się, że jak bardzo Donald Tusk marzy o instalacjach wojskowych zachodnich. Można już było je dawno mieć. Krótko mówiąc, rozsądna, nienachalna obecność wojskowa sojuszu NATO powinna w Polsce być, ale bez wachlowania uszami, bez tej nerwowości i absolutnie powinna być Unia Energetyczna jako odstraszacz wobec szantażu gazowego czy ropowego ze strony Rosji, bo Europa jest gigantycznym rynkiem, który może ustabilizować. Czy to, co proponuje premier? Nie, teraz ale wcześniej Donald Tusk podpisywał fatalne umowy. Zgodził się na Nord Stream. Zackał się z gazoportem 7 lat. Jerzy Wenderlich. No i właśnie jestem i chciałem powiedzieć, że ja nie mam pretensji do pana premiera Tuska, w przeciwieństwie do posła Kurskiego, że on się fotografuje na tle samolotów F-16. Jest to rzeczywiście dowód profesjonalizmu i tutaj hołd premier Tusk oddaje Leszkowi Millerowi, dlatego że te samoloty F-16 to był bardzo przemyślany, mądry z punktu widzenia troski o bezpieczeństwo państwa zakup. I jeszcze jedna uwaga do posła Kurskiego, kiedy pan mówi o tym, jakie ma pan pretensje do wielu, którzy się fotografują na tym tle czy na innym i wachluje uszami. Tego wachlowania pańskiego uszami, kiedy się pan fotografował w miejscu, gdzie nie powinien pan się fotografować, to cała Polska nie zapomni i w aptekach sprzedawano na rozkurcze żołądka lekarstwa, żeby uspokoić, wie pan, rechot. No właśnie, dlatego, że przypominam, pana śmieszność. Ale teraz myślę, że rzeczywiście w PiS-ie nie bardzo orientują się, o co w tym całym konflikcie chodzi, nawet czym jest NATO, bo jeśli ja słyszę pana prezesa Kaczyńskiego, który mówi, że NATO powinno być tutaj obecne, a więc armia amerykańska, to chciałem panu powiedzieć, że NATO to nie jest jedynie armia amerykańska, tylko wojska wielu krajów. Pan prezes marzy nie o kondominium słuchacie, ale pan poseł Halicki się odezwał, ale do pana też zaraz nie będzie. Nie ma czasu, bo wy jesteście w kwalifikacjach do PiS-u. I słuchajcie sekretarza Rasmussena, który mówi, że ten konflikt trzeba rozwiązywać na płaszczyźnie politycznej, dyplomatycznej i wybijcie sobie z głowy jakąś obecność wojska. Z jednej strony Rasmussen wzywa do wycofania wojsk nad granicy ukraińskiej i rosyjskich, a wy zapraszacie tutaj jakieś dodatkowe kontyngenty wojskowe. No trzymajcie się parytetu, jeśli chcecie, żeby ten konflikt był mądrze, politycznie, dyplomatycznie rozwiązany. Słuchajcie szefa Rasmussena, a nie róbcie jakieś sobie listy przebojów, kto lepiej błyszczy. Tylko, że błyszczycie głupotą. Koniec, pan tak narzekał, że długo mówiłam, pan sam długo mówił, a na początku... Miałem trochę więcej do powiedzenia niż jest. Wszyscy mają tyle do powiedzenia, że musielibyśmy się tu siedzieć do północy, a Mariusz Błaszczak ma dużo do powiedzenia, ale grzecznie siedział, w przeciwieństwie do pierwszej części audycji, kiedy był niegrzeczny i niesforny. Proszę bardzo. Rosja Putina. Rosja Putina jest agresywna, napada na kraje sąsiedzkie. Swego czasu napadła na Gruzję, ostatnio na Ukrainę, dokonała aneksji części terytorium Ukrainy. Jesteśmy w NATO, rzeczywiście, ale wojska amerykańskie stacjonujące w Polsce skutecznie odstraszą Rosję Putina przed agresją na Polskę. Tu chodzi właśnie o to, żeby skutecznie odstraszyć agresora od naszych granic i nie zrobi tego Bundeswehra, bo jedna rzecz to jest te zaszłości historyczne, a druga sprawa to jest jakość bojowa. Porównanie jakości bojowej Bundeswehry z Armią Stanów Zjednoczonych, no to jest, odpowiedź jest jednoznaczna, a więc wspólne brygady polsko-amerykańskie w ramach NATO i wtedy Polska jest bezpieczna. Nie mamy 20 sekund. A dlaczego pan chce je wykorzystać? Tak, chcę powiedzieć w sprawie listu. Dlatego, że jeżeli w sprawie listu jest inne zachowanie niż wsadzenie tego samego listu, który przysłał Putin do koperty z adresem Komisja Europejska w Brukseli, to wszystko, co jest innym działaniem, jest działaniem złym. Sprawiacie wrażenie, że jest jakiś inny... Nie będzie 18. A po drugie, jeśli chodzi o dwie brygady, to chcę panu powiedzieć, nie ma żadnych brygad polsko-amerykańskich. Macie wiedzieć, mamy wiedzieć, które brygady i gdzie wylądują. Jeżeli będą stacjonowały... Nie będą stacjonowały. Nie. Chciałabym panu przedstawić, mogę panu przedstawić? Tak, przepraszam bardzo. Chciałam wyrazić, że nie zdążyliśmy porozmawiać o spotach wyborczych, o egzorcyzmach i o różnych innych projektach. Przytoczyło, panie redaktor, wczoraj brzmiało. Mariusz Błaszczak, Romeuszka, ja o tym nie rozmawiam. A ja bym nie porozmawiała, ponieważ panowie nic do tego raczej. Dlaczego nie? Dlaczego tak? Bo to polskie dzieci. Polskie dzieci prześladowane przez siostry zakonne. Jacek Kurski, Henryk Wujec i Andrzej Halicki. Dziękuję. Sobotę bez egzorcyzmu życzę. No. Miłego dnia. Z modlitwą. A jeszcze przewodniczący Błaszczak. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Blender Philips o mocy 650 W z regulacją prędkości, trzepaczką, rozdrabniaczem i pojemnikiem z miarką za jedyne 159 zł. MediaMarkt.pl.